뭐니까? 뭐리키루 코리. 뭐리키루 코리. 뭐리키루 코리. 뭐리키루 코리. 뭐리키루 코리. 우회로카 무리 뭐리키루 코리. 니 미키가. 이리가 뭔고? 거가 막 위로칸? 어? 어, 야, 내가 굳이. 거가 막 위로칸에 가비스. 무투엘레오 브레마. 아, 투타키 마 컴플리나 마디라니 제투. 바나 투아키 제 쿠피샤 바 잠바지 쿠토카 이루상기. 모니카! 모니키 루쿠리! 뭉구에. 저 바나 피가. 바나 피가. 바나 피가. 근데 마스바 쿠테야. 바나 피니! 피티 올라 몰랑고 안벨레. 뭉구에. 모니카! 모니키 루쿠리! 저 엄마 구요스 나만서 구야로. 용암기 샤키샤샤. 나만서 구몸매. vyavuye bigenda gute Mwema poshigana mukimire hari urabona hariya iyo mihembi yabaseruka bashenze kwagaho ya nawe eh chon je nibiki wewe kibaho nyene iyo mbonye umuseruko ntanumba sase mwinyozi njagata mu muto urabona Nega shanga abo bana hari kibi bagukoreye. Umwana w'ingwe niyo ngwe. Ako nzobona kaje kwirekereza ngatu tuzokwihurira. Sha, abana n'abamarika asharwa. Nta mu marika avuka kuri shetani. Kandi we gacondo, nawe n'ukukura abanetse. Oya, yakewe n'ugupfa kwivugira gusa. Karibu bene data, karibu basha. Horera ho. Karibu. Asha. Namwe musidukanye niyo nka. Nidutangwa. Ngira nta mujene w'umurengero n'umasigaye inyuma. Ntiho tuba turi. Abarengero twese ubu n'ukuja hamwe twigwaneko. Mwasa tubangamye n'umwe. Mve basha. Nabaseruko. Ivyo mubimenye mubimenyere bane ba mama. Ugira twigishe gasha turabizisha. Abaseruko n'inzoka. Sibyo twigisha. Bakurya bakwiriye ko nkinda mu mvuzo. Turabizi turabamenyeresha. Chondo. Wa chondo. Nibyo. Murarabe neza ntiduhave dusanga haragaseruka katwihishijemo. Ireka turabiraba. Yo kwihenda kataga. Ari henda. Nihenda. Umvirize. Harya ngo mucuzi niwe yishegisheshe. Ngo iki? Ya. Wabizi neza. Ngo iki? Kandi rero ngo umugambi nuwo kutumara twese. Ya twese. Harya hose. Umviriza. Banza umvirize birindira. Harya hose kadede yizanisha kumaziko ya gisheshe. Kwari kuduhuma amaso. Ukuri nuko vuga buhoro buhoro. Oya. Nuko nyane. Bibaheba bakumva. Nibashake banyuma. Ugira no uhora hoho kizoba bizakunyiza umugambi wo gutumara abaseruko bariko barawutegura twarawumenye aho gashye tubwire tubarire twipange ne geza ho umviriza mbandane kandi uwo mugambi bawuteguye kuva kera bijya byose byo kudodobereza amafoza ngo apfungwe nta kindi byari bitumbereye ubu naho nabo batangiye kudukuramo kamwe kamwe sinakumagira amakenga sinabibona Ehinda kese ratukasamara bara tufyeta tukabimenya batumara abaseruko badutanguye kuva kera iwe nagira bwa mbere baraje badutera ku matongo yanyu wari wabibona mubibone neza rero budakeye na kabiri batwomora ibuvunya matongo yacu bayatimbikiramo nkifugo ukanura mugabo bibone nawe ehe rero mwarabibona abina nase ngo barahungutse aho kubasubiza matongo yabo Babegeraniza muri kano gahinga ngo nibigwatirusanye. Turabije yaje wena turagira babizi urabibona. jana se kubivuga gusa ton oy nibiki cyo sinzi ingora nafiso kutita kuguma wino myakacho bivuga ko ivyo toro turavuga nibikuraba ho nyene mvungu chondo ayaguma kagana nabaseruko natubwira icarimo jewe wewe nyene ahubwo wowe urasa vuga eh wandi warobana na gasero bazibera eh ndahira tumbe warobana na gasero ntitubize ntitubibone chondo we chondo Nire narahire ivyo ni bizineza uku ivyo ni byagacone urya mugesera w'umuseruko mburanze umugabo wiwe abarengero yije mu ntambara natubwira icari natubwira ahagaze navuga ahagaze gaso sa irika ngo cyo gutaragiye wangu atankonoro iruka shaje no mumbari iruka tarinjira muri tuno ahubwo ngo tujane Ika jeni yo mundi ingo ngo tujane wewe ngo kitugende eh akuva kuno suya kurara muri no bitaro je bishobora oya nokuye nikwa gusize atusize muganga namaki ko munyuki gasore ibyo kwiruka wende bikubiye ayi tukeneye ni atuma jone oya najewe nta nakimye muganga erega narakimye ego nkuri yarakije narakije ubu numva ari sawa vuba era takije nagomba kubaza kubaba bishoboka ko munde kura nkata eh mwari mwatubwiye ngo turindire muratubarira beno ni bujya umugwani urasigaye amenya kurakiza banza murindire yongiye muri tubu oya no kuri muganga dufashe hari ibintu byihuta tugiye gukora hari aho gatumbi wacu rusange twashaka kurora dutashe nibyo docteur mudufashe muzamukoze gaso subira hariya mu gitanda oya no kuri muganga nina bona ko hageze kutaha nzokurungika uranyumva Yo, oya nokuri muganga. Ega twaramaze no gufatisha ibibanza muri bisi yejo. Yego kwee. Nasha kandi emwe twamaze no kuriha namahera ntarayo bo dusubiza. Nokuri ku Imana dufashe. None mwibwi. Mwaje gufata ibibanza mutarungu kacha kugutaha. Sase ngwa. Oya ni kubera mwari mwabwiye mama ko mushobora kundekura nkagenda nkabanda nafatira imiti muhiza. Ko hari hebi pimuteza kubanza kukugirira. Kandi byo kugira ngo turabe neza ko wakize. Neno kureke jugataha bashubira kuremba umva rizo bari byiza niwe fata imiti muheraga mugaga bidakunda nta kunye tuzobanza kugira yani ma examen tusanda ni sawa ugoca wita umvise gasore ntahije umvise pora muga no kuri wa sawa yone kambandanye mbanda rakazi mundeki John gaso ha urumvise ko je bidakunda ko nta none kabasha genzo cendabigira gute Ikagaso, je rusangi ubu ntibamenyereye wangu. Sivyo nyine. Kuva ndi ku university, sinasubira kuba ku gatumba. Yego nyine. Eh? Ubu biragenda gute gashaka. Njo. Nti gituma nashaka tujane. Uzumfashe muri kija gikogwa cyo kuzubaruka. Abyumva. Kuko wewe barakumenyereye. Eh. Erega muhungu, ngo ibintu biriko biragenda nabi ari rusangi. Hem. Nyega shajo ne ntumvise ivyo gikana mbari. Umva hari cyo norenza. Naje nabyifuza ko tujana mugabo. Akundi. None gasha ubona baje naje ndobegeranya gutega muhungu kandi abenshi no kumenyera batanze bo bigore hama kandi wewe kubera umuseruko nani nka umurengero tujanye ni hosawa byari ko bari bose wena byo wumva mbe na handi nkubu twoko icyo mukira tukigira bo fata cyenda kuba ari cyo bongira utoroki oya muhungu twadusarishije oya oh mere wawe utwica gende yumva neza ko nakize Nene mafunda ngakubiki. Twigi. Yararara oyati oya mazaukebuke. Ewa uhareke muti oyati. Acho wili dabu mwana. Uranyije. Wa uhareke rero. Yo. Ego kuma hamwari ho. Bana nakanze ubaza ku kira. Baje batibwe kuri je munaze baranyije. Eho. Ahubwo nibata ko ningufa cyabune. Abane uratwe. Nabahu. Ewe mwami nawe. Iyo munika wibaza ko ari gutangwa gushanga ugize imana asha usanze mfise pomade ageza nganda kumase uze kuvanga ukize ageza yashanda abe ko no wandanya kazi imoto yanje yicaye muhira no bapfuye wa muhungu gatwubatse ru Kristo ni tubana ahubwo no kuyegera ewe shamwami tuzu kugurunga hari rero kumeza ndagushire ko banda yego kuma hamwe reka reka nidugiritse reka nidugiritse none gutenye tiye ubu rero ndakwemeye kuri umu pro Wewe miti yose imbunibarizwi wawe namabande yose urafise waruzingo erega nibyo dukoresha muri equipe wacu tega tega tega ukebuke bukebuke urambabaza ati reka sijya mbwaza ba Babiloni baraye bampakije mama yangu ariko n'abawangu ariko none ga mwana we reka tubisubiremo we byaguherengu je gutera ikumba kuri gimnase warundira ikivure reka reka mani haje byanje nibirefu nuko narakubwiye haja nuzombone nkubita macerere ku imoto ngo ndorohewe we mwana antwa muri kino gisagara mu bidoga we nturimo nabyo womenya muto womenya abantu nikore kuri no mutwe wanje ntiwosubira kuvuga abantu wikoreye we mwana jewe wangu waje nivira muri family ya Tosi pere na mere bibirenga aho nta majobu bagira yewana aho tuvukana bose bahanza amaso jewe jewe mwampi anegerezo gutigita nyene ngo ndonke uburare bwo kubafasha nuko amabwira ntorohewe wangu ni atari wa mutipe we ahana amazukuru narahevye nemera gukora ku umutari abo kumbe wowe wariga niga muri technique kandi naratesa mu ishure ha wewe mwamuraka yego kabisa n'ukuri narabitora cyakwe ngeze mu wakabiri muri mekanike vye bacha baramwirukana ku kazi ewa nivyo kwiga cha ndabihagarika ngo fashe batonyi banje ubu nije ndabarihira amashure nije ndabambike wana kira kitu ni jewe urumva ni danje akundi wangu n'uko nyene vraiment ya none ga wangu kumenga biragoye amera y'umotara rakwira ndemera nyene nka sanzara heri gwandira ukanwaye imizigo zahabugo ni mugere ko hose ngo nabe ko noro nkudufaranga naye nogira gutega wangu mama we uku nyene erega jewe naye nzi kushika irusangi gusa hari ya hose ndajayo nari ubwo ni mugere ko hose urashikayo kamundi nawe warasanzwaye mwishwanje nugupfa vya hatari wangu haye nigi usanga ntegerezwa kugira nk'amatura biri ku munsi nkirwa mwibarabara niruka mama yangu utagumye ugitizi ngo ugumuri ya forme urumva ko cyuhagwa bitakugoye nje gituma rero warugiye kuri gimnase baranyanyiye mani ngo mbanze ndi yabonima wa ivya hariya ni atari naje ni sona na marare no urunka harazimbye sana hariya zopfuma ndabiheba basi ndabo kundi nza ndikoca ho mani pori pori Urazi none rero ndakubwiye. Reka nzura bingene no gufasha. Kuko hagi wacu muri campus ya Rujimnaze. Nzokubariza numve. Cyoshoboka gati? Yego vraiment. Bo byemeye? Ndibaza ko watunyankira. Wowe nzokubwira. Wo bukoze sana. Wo bukoze kabisa. Ewa vraiment je byo ngiye kubijamwe nzokubwira kabisa. Reka nzokubariza. Wo bukoze sana wa. Wowe nzo ndakubwira. Yohana merci d'avance kabisa. Yego kabisa. Ibyo nibyo kirimo? Bite sheri. Ça va? Oui, ba gie programme. Aha iya bari jewe ndagutebeje induru sinari kutikira wenda nyarusa vraiment bite bise nawe ni sawa chéri wo yitwa mwamise mon nouvel ami okay ngami voilà Marisa ibina ndaza kucuye biragaragara pe enchanté Marisa tie yo hanareka ngende rero wangu ndakubise uyakiri umushitsa sawa rero hakiri pomade yitwa ruzozurisigira kangahe Uzogira kenshi kubona urano wakurembye sawa turi kumwe Sheri reka niterere muri dushe rero nica kugenda ni 0 minute sindebe Shabitwe bashu guhunga ni cyago kwe urazi kwa kurya uteza mashika sha urumuntu umuga ese yabatwaye tega yakiraho awe ntuna ko tugiye kugwa muri kandi gahinga kibugo reka reka uno muzo ko twagize ni imana gashabagira neza bakaduseruka ko yamare giho no gupfa no kuri ku imana cyangwa hari yo twegere wowe ntubona ko bahereje kwarura aha twogo tugatoye gusa ngabihetse nibyo reka twipange reka twipange ntabadukimwe Tubisa tuje. Kamwe. Ehungu nani? Ni muyore kweboke. Waba kangu. Waba mukuru. Uratu kuno gutarira. Nizwa ni mara dozi jewe. Henga na kwaba mu maso umwana wa mugore. Henga ke sha. Umwana ntiyo nkanyina. Birahure mu mabere. Eh kari ya kana hari inyuma. Renga nino mwana. Tega mashi yose. Tega mashi yose. Chabe changa hurje sha. Ichara hurje sha. Zana nipe tase imisa kuri. Oya basho. Bibi karuse kare tsaba. Kuri tsaba now. Nene mi jora rindi hamu bikure mu kabiri abana. Tubiri rido. Tega murabe maze. Tubiri za hande. Tira abana. Zanga sha. Ye. Ngabanye yemwe. Nibiki hemwe. Nibiki. Ngabonye. Nibiki. Fundeli. Fundeli. Funde nibiki ya fundi. Nibiki. Funde nibiki ya fundi. Funde reka reka ahagite kwicuma umwe abahungu nibi ahubwo reka mbandele ni chale nduke bigi none gafuni eh abanyaruko baraye baduhakije yaje eh urumva ejo twinafundi twari muri wa muhana bari mpahe mwindano tuja tubona abantu baje kutondera oyaye yoyoyoyo twavuyeho twiruka pu nukuri pimana yakampaye isukawe urumva imuze twese twavuye rusangi oyaye twese abanyabuko bavuka tukutura bicanye niko bavuze ngo twaje guhunga abanyumuteka bahibuko ugaso guhuguza nuri kora huguza ga yewe cyaho nubombo na po cyabakura ho yo gabundi tuto hapa dusanga twahunga imvura mumu reka now twavuye now twagiye None tuguma ngaha finalement. Eh twigumire ngaha muhirasha. Eh go vraiment. Ah okay, c'est un problème. Nuko kumengura gushigashiri wanje. Niwe rukiva ku ishuri. Bya kweri biraboneka jusqu'à ce point qu'on douche. Sha, usa no urushe kweri. Hewe umva naje namaguru, hi nagomba kugira ka sport gato nyine. Bya vrai? Ah uvuye hariya kuri campus namaguru? Haha, urambuza. Yeah. Sha. Riga nje gituma mataya yakumaze nana. Sho, ndagukubita. Eh, gasporo nyene. Ah, urumva ibyo utangura. She. None kurushe. Muzo twaje mu kuganira muri chambre, ukaburite nda kugitanda gatoya. Sa. Yego. Ana. None si bisanzwe gasho. Sha. Ma chambre c'est ta chambre, non? Uti? Yego. Tiye. Horwagra. Ega uje nawe turama ya sinzi ko horo byibuka ibyo bi. Bavyibagi. Ba nawe reka gucubigira birebire. Birebire. Juste kugira tuganire. Taki dusamaze. Nawe unyize. Reka okay ndakwizeye. Mugabo ibyo mucumba sha. Ni bindi bintu. Yo. Shu. Ako gasangu la gafise kwe. Eh warumbi. Man, iyo ndirimbo ndayikunda. Hewe nshobora kwibaza. Sasa? Aho rero urandonse. Ogi tugende. Mugabo rero hapa na kudekora. Oya, konse umwa. Franchement yego. Okay. Karibu rero, ife komshe tubashere. Merci. Wow! Chéri, ibi ni biki? C'est pour toi. Yoo! Mwani kuriye kagasarade nkunda sheri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ego sha. Ati ko rero hama twandaye twiganirira. Fungura sheri. Mana ndarenge yo isanzwe. Yewe. Urangiriye rero ico bita surprise. Ndi wone ufasha entre toi. Oya gira nta problème. None gashimye. Mhm. Ni vyaya mariage yacu. Eh, ubona gute? Shati. Eh, kope. Franchement. Je wenda chafise amadoute kandi atari mapi. Kubiri kitoje. Mama dute iki gashe. Eh, ariko gasho. Urabona ko twotegura mariage n'ibihe turi mu fa. Hah? Kati cyangwa ne ziri kugatumba tusa ibiki hari ibindi ha. Erega mari, ingwanzi zo kwamaho. Ngavuzima burabandanya. Ego she s'il te plaît bébé. Ego sha. Chance. Mama heo. Ngene tabe gato. Tu kame? Ego sha. Allô? Mama? Bite hiyo. Murakomeye. Ha? Ego mama, ego. Allô? Ego mama ndakumva. Allô? Sa? Sa? Hamedi nabi hiyo. Utikiga? Allô? Ha? Abantu baguma bahunga. Allô? Astamuvani. Allô? Oh, c'est bien. Allô? Hewe biciye bicikabasha. Ngira mayini taramuheranye. Ngo ni biki gashe? Ni biki? Hewe ngo hari ibintu nibimeze neza na buhoro buhoro. Eh? Ngo abantu baguma bahunga? C'est pas vrai. Sina kubwiye gashati yeri wanje. Eh? Ko ibyo bintu uri kuravuga bigoye avec cette situation. cyari gikino muri kirukuri nimuze mutangwe gusubira gutega yombi inkuru y'abaseruko n'abarengero ku munsi wa gatatu isaha 12 n'igice zo kumugoroba no ku munsi w'Imana isaha 10 n'igice mu gatondo kuri radio Isanganiro muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na La Benevolentia.